0% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18. Serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brankati. Możliwa zdrada dyplomatyczna i kwestia katastrofy smoleńskiej działalnością Antoniego Macierewicza powinna zająć się prokuratura, uważa marszałek Sejmu. Rozpoczyna się policyjna akcja Wszystkich Świętych, będzie więcej patroli na głównych trasach. Francja chce wprowadzić fotoradary drogowe wspomagane sztuczną inteligencją. Działalnością Antoniego Macierewicza powinna zająć się prokuratura, uważa marszałek Sejmu. Szymon Hołownia przyznał, że bardzo negatywnie ocenia działalność polityka PiS, jeśli chodzi o badanie przez niego katastrofy smoleńskiej. Tyle pieniędzy wywalonych w błoto, tyle pieniędzy, mówiąc zupełnie wprost, przewalonych, tyle ludzkiej krzywdy, nieszczęścia, rozdrapywania ran, rozkopywania grobów. To się nigdy nie miało prawa wydarzyć, a ponieważ się wydarzyło, to powinny zostać z tego wyciągnięte konsekwencje, jak rozumiem, prokuratura teraz się tym zajmie. Antoni Macierewicz podtrzymuje tezę o zamachu jako głównej przyczynie katastrofy smoleńskiej. Dziś odniósł się do raportu MON. Specjalny zespół znalazł dowody na manipulowanie faktami przez komisję. Efektem ma być 41 wniosków do prokuratury, w tym 24 dotyczące działalności samego Antoniego Macierewicza. Tymczasem zdaniem byłego szefa MON to kolejna próba ukrycia prawdy o przyczynach katastrofy. Kłamstwa w tej sprawie broniące Putina i oskarżające polskich pilotów są takim działaniem, jakie komuniści prowadzili wtedy, gdy bronili Rosjan morderców katyńskich. Z kolei Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce ustaliła, że Antoni Macierewicz mógł dopuścić się zdrady dyplomatycznej. Jako szef MON zdecydował o rezygnacji z programu Karkonosze i pozbawił polskie samoloty bojowe możliwości tankowania w powietrzu. Do tych informacji Macierewicz się nie odniósł. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dodatku dopełniającym renty socjalnej. Osoby uprawnione, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Będzie wypłacone w maju przyszłego roku z wyrównaniem od stycznia. Świadczenie ma trafić do około 130 tysięcy osób. Teraz renta socjalna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1780 zł. Więcej patroli na głównych trasach i zmieniona organizacja ruchu wokół cmentarzy. Jutro rozpoczyna się policyjna akcja Wszystkich Świętych, która potrwa do 4 listopada. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zwraca uwagę, że kierowcy oraz inni uczestnicy ruchu, szczególnie w tym czasie, powinni pamiętać o bezpieczeństwie. Niestety jest to czas trudny dla kierowców. W zeszłym roku podczas policyjnych działań zginęło na polskich drogach 19 osób, a podkreślę, że w pierwszych dniach tego tygodnia niestety odnotowujemy też bardzo trudne statystyki dla nas. Jest to kolejno 10 osób, które zginęły w poniedziałek i wtorek na polskich drogach. Do tego w poniedziałek zatrzymaliśmy ponad 400 nietrzeźwych kierowców. W czasie akcji policjanci szczególnie będą zwracać uwagę na nietrzeźwych kierowców, a także na nadmierną prędkość i niebezpieczne manewry. Francja chce wprowadzić fotoradary drogowe wspomagane sztuczną inteligencją. Mają one wykrywać nowe rodzaje wykroczeń. Projekt trafił pod obrady parlamentu w ramach debaty nad przyszłorocznym budżetem. Francuski rząd chce przeznaczyć 46 milionów euro na instalację i utrzymanie nowych radarów, ale też starszych modeli. Sztuczna inteligencja ma analizować zachowania kierowców i wykrywać 3 rodzaje wykroczeń, za które grozi mandat w wysokości 135 euro i 3 punkty karne. Chodzi o nieprzestrzeganie bezpiecznej odległości między pojazdami, używanie telefonu komórkowego za kierownicą i brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. Trudno będzie uniknąć kary, bo niektóre modele fotoradarów są w stanie śledzić 120 pojazdów jednocześnie i automatycznie wystawiać mandaty dzięki specjalnemu algorytmowi. To niepokoi francuskie stowarzyszenia kierowców, które obawiają się błędów sztucznej inteligencji i lawiny mandatów, które uderzą po kieszeniach właścicieli pojazdów. Są też obawy dotyczące nieprawidłowego wykorzystania danych osobowych. Pierwsze fotoradary ze sztuczną inteligencją mają funkcjonować od stycznia, pod warunkiem, że parlament da zielone światło. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dorożki były, są i będą na rynku głównym w Krakowie. Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg na wynajem miejsc postojowych dla 26 dorożkarzy. Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu zapewnia, że usługi dorożkarskie są całkowicie bezpieczne dla koni. Wszystkie te rzeczy, które robimy, są oparte na badaniach naukowych przeprowadzanych przez specjalistów z zakresu weterynarii, które to badania dopuszczają tego typu działalność nie tylko u nas, ale też w innych miastach na terenie naszego kraju. Z badań wynika, że tym zwierzętom nic złego na rynku głównym i na ulicach naszego miasta się nie dzieje, dlatego ta działalność w dalszym ciągu jest dopuszczalna. Od nowego roku skrócone będą godziny postojów dorożek, a w trakcie upałów konie będą mieć zakaz przebywania na płycie rynku od 13 do 17. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale jedziemy dalej. 5 po 18. Sport w Trójce i Norbert Michalak. W Chojnicach miejscowa chojniczanka walczy o awans do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Zadanie niełatwe, bo rywalem jest mistrz Polski Jagiellonia Białystok. Zresztą chojniczanka przegrywa 0-1. W drugim spotkaniu MKS Kluczbork, LKS Łódź. Na razie jest 0-0. W Niemczech burza, a to po wczorajszym odpadnięciu z Pucharu Niemiec Borussii Dortmund. Po kolejnym przegranym meczu niemiecka prasa pyta, jak długo działacze klubu będą mieli cierpliwość do trenera Nuriego Sahina, a przypomnijmy, że jego asystentem jest Łukasz Piszczak. W ostatnich spotkaniach Borussia po fatalnej grze zaliczyła 3 porażki z rzędu. Ta z Wolfsburgiem w Pucharze Niemiec jest pierwszą, która pozbawiła zespół z Dortmundu szansy na trofeum. Presja na młodego trenera jest coraz większa, uważa Bild. Inne media idą dalej, pytając, czy eksperyment z nowicjuszem Sahinem dobiegł końca. Trener trzyma się niewłaściwych zawodników, jak Emre Can. Jego sposób ustawienia drużyny bywa bojaźliwy, jak z Realem, a najczęściej jest nieodpowiedni. Wylicza błędy selekcjonera Der Tagesspiegel, dodając, że dominuje wrażenie, iż drużyna po prostu nie działa. O niewłaściwych i błędnych decyzjach trenera pisze również piłkarski magazyn Kicker, który porażkę w Wolfsburgu określa malowniczo jako horror w Halloween. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. To był Puchar Niemiec, a jeszcze wracając do Pucharu Polski, to dziś rozegrano już 2 spotkania. No, twardego zderzenia z Ekstraklasą doświadczyli piłkarze rezerw Lecha Poznań, którzy we Wronkach przegrali z Koroną Kielce 1-3. Oprócz Korony awans do 1/8 finału zapewnili sobie piłkarze Sandecji, Nowy Sącz, wygrywając z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1-0. A dziś Liga Mistrzów Szczypiornistów w 7. kolejce Industria Kielce zmierzy się na wyjeździe z węgierskim OTP Bank PIK Szeged. Obydwa zespoły są w bardzo podobnej sytuacji. Mają identyczny bilans, 3 zwycięstwa i 3 porażki oraz po 6 punktów na koncie, mówi chorwacki rozgrywający Industrii Igor Karacic. Taki skandynawski styl, szybka gra. Bardzo mi się podoba, jak grają od początku sezonu. W trakcie przygotowania już pokazali, że będą jedni największymi faworytami w Ligi Mistrzów, żeby awansowali do tego Final Four. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko tam, że i bramka pomoże. Wzięliśmy ostatni mecz, że Miloš zagrał bardzo fajny mecz i mam nadzieję, że będzie w środę tak samo. Początek meczu o 18.45, a sport wraca kilka minut po 21.00. Nocą pochmurno, na południu będzie przelotnie padał deszcz, tej nocy od 6 stopni na Pogórzu do 10 nad morzem, a jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale te większe przejaśnienia w mniejszości, bo będzie padał deszcz, mrzawka głównie na północy i wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany na północy w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Premier zapowiedział, że rząd jeszcze potrzebuje czasu, by przygotować wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce. Ten ma ruszyć 1 października przyszłego roku. A może skorzystać z doświadczeń innych? Od kilku lat bywamy w Berlinie u znajomych i tam znajomi, którzy oddają butelki, przeważnie plastikowe, na terenie supermarketu jest specjalna maszyna, wkładają, punkty zbierają i później jest to pomniejszane przy robieniu zakupów. Dlaczego Niemcy sobie od lat z tym poradzili, to dlaczego my mamy sobie nie poradzić? No i jestem po prostu zdziwiony. Z jednej strony mówimy o ochronie środowiska, a z drugiej strony widzę, że rząd przedłużył tą decyzję o recyklingu. A no właśnie, o czym należałoby pamiętać, wprowadzając system kaucyjny. Niech to będą z Państwa udziałem konsultacje społeczne. Czekamy na sygnały 2 2 i 7 3. Numer telefonu niezmiennie. Zapraszamy. i ciągle, ciągle jeszcze więcej. Nigdy gosty z rewolucji. Wyżej, wyżej, wyżej, wyżej górę ręce. I wyżej, wyżej, wyżej, wyżej górę ręce. I wyżej, wyżej, wyżej, wyżej górę ręce. Ręce, ręce, ręce. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę. Ostatnie dwa lata przebywałem na Litwie. Funkcjonują takie wrzutomaty przy sklepach, do których klienci wrzucają pakowania plastikowe, aluminiowe i szklane. Na tej podstawie jest przeliczana ilość tych opakowań i wypłacony jest paragon, który można wykorzystać w sklepie lub wypłacić pieniądze w sklepie. W kontekście wypowiedzi jednego z panów, że nikt za to nie płaci, no właśnie klienci za to płacą, ponieważ każde opakowanie opatrzone jest kaucją i klient płaci za kaucję danego opakowania. Zapraszamy do Trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na sygnały państwa w tej, w pozostałych sprawach. 13 minut po godzinie 18. Sąd Najwyższy miał dziś zająć się przepisami dotyczącymi korekty płci. Przypomnijmy, na wniosek byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry sędziowie mieli uzgodnić, czy w sprawach wytoczonych przez osoby trans pozostające w związku małżeńskim lub posiadające dzieci po stronie pozwanej muszą wystąpić obok rodziców również nierozwiedzeni małżonkowi lub dzieci. Więcej o tym Józef Niewiarowski. W naszym kraju, aby prawnie skorygować płeć, osoby transpłciowe muszą pozwać swoich rodziców. Na przypadki osób, które chodziły do sądów przez 3-4 lata, ze względu na to, że właśnie miały rodziców, którzy próbowali z tym walczyć. Aktywistka i dziennikarka Maja Heban. Więc jeżeli ktoś jest przeciwko, to ma narzędzia, mimo że nie powinien mieć, żeby bardzo opóźnić ten proces. Dziś Sąd Najwyższy miał rozstrzygnąć, czy osoby trans nie będą musiały pozywać kolejnych osób. Żon, mężów czy nawet dzieci. Pytanie o to złożył do Sądu Najwyższego były prokurator generalny Zbigniew Ziobro. I choć obecny prokurator generalny Adam Bodnar wycofał wniosek, Sąd Najwyższy wciąż zamierza go rozważać. To orzeczenie może być obarczone dwoma wadami. Twierdzi rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak. To, że w ogóle doszło do rozstrzygnięcia, a drugą, wtórną, to, że orzekali sędziowie, którzy nie powinni orzekać, więc można mówić tu o dwóch płaszczyznach wadliwości tego orzeczenia. To jedna z konsekwencji sporu o praworządność pomiędzy prokuraturą generalną a Sądem Najwyższym. Sędziowie, którzy otrzymają orzeczenie o uzgodnieniu płci, będą musieli zdecydować, czy posłuchają sędziów SN, czy prokuratora generalnego. Cierpią na tym już dziś osoby transpłciowe, takie jak Anna. 2 tygodnie temu miała miejsce rozprawa, gdzie okazało się, że sędzia prowadząca była bardzo miła. Mówiła, że no oczywiście ona wszystko rozumie, ona tutaj widzi, że po prostu nikt nie ma żadnych wątpliwości, że pani żyje jako kobieta, niemniej ona po prostu musi poczekać na ten wyrok Sądu Najwyższego, żeby sprawdzić, czy trzeba jeszcze kogoś pozwać, a poza tym to najlepiej by było przesłuchać jeszcze osobę małżeńską i jeszcze przesłuchać mamę. Orzeczenie Sądu Najwyższego może być kolejną blokadą dla osób, które chcą prawnie uregulować swoją płeć. Już samo pozywanie rodziców jest okropne. Mówi Aleks, żona transpłciowej Kasi i mama 5-letniego Stasia. Myślę, że trzeba by było pozywać żonę męża. Jest naprawdę koszmarna. No i najgorsza jest ta możliwość pozywania dziecka. My mamy dziecko, które ma prawie 6 lat i dla mnie to jest niewyobrażalna sytuacja, że na przykład musiałby być kurator, który by występował jako przedstawiciel naszego dziecka i jakby co ta osoba miałaby wiedzieć o naszym dziecku. To jest jakiś szok, kompletny szok. W Polsce nie ma szczególnych przepisów dotyczących korekty płci, a osoby trans są zmuszone do korzystania z powództwa o ustalenie stosunku prawnego lub prawa. Adam Bodnar podtrzymuje w pełni swoje stanowisko co do braku podstaw faktycznych i prawnych do wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy w sprawie kręgu osób uczestniczących w procedurze uzgodnienia płci. Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego do tej pory w tej sprawie jeszcze nie ma, zatem czekamy i będziemy Państwa informować. 17 minut po godzinie 18, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście Sylwia Gregorczuk-Abram będzie informować o tej sprawie, jakże ważnej dla wielu osób. Na naszej antenie proszę uważnie nasłuchiwać. I nasłuchiwać także w sprawie odsłuchu płyty The Cure. Będziemy mieli zaproszeństwo. Sun, blue smoke and warm breeze by the sea of cool teas. Walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. 3 weeks have passed, calling back a long lost. Walking to the sea again, causing trouble, playing games. Through the waves I hear your name. Summer's young, a burning flame. And summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fades black, a fading sun. Demon, when I'm on the fire, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Południowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś mówiliśmy m.in. także o nielegalnych wyścigach nocnych ulicami miasta. W tej sprawie Państwa głosy 2 2 7 3. Sam jestem kierowcą z dużym doświadczeniem. Też mam dobry samochód szybki, ale jak chcę sobie pojeździć, to jadę sobie na tor, bo jest w Kielcach albo Poznaniu i można sobie naprawdę pojeździć fajnie za nieduże pieniądze. I zobaczyć własne umiejętności, sprawdzić jak auto się zachowuje własne na trudnym terenie. A za nielegalne wyścigi karać, to bardzo surowo. A nie na ulicach czy w ruchu miejskim. 2 2 7 3. Czekamy na kolejne sygnały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 18. Nawiązując do tego, o czym przed 17 mówił nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski, Puerto Rico pojawiło się, no i w wypowiedziach, także w wypowiedziach, a może przede wszystkim kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ta Karaibska Wyspa nie jest amerykańskim stanem, ale jest blisko ze Stanami Zjednoczonymi związana. Jej mieszkańcy mają amerykańskie obywatelstwo, ale nie mogą głosować w wyborach prezydenckich. W ostatnich dniach o tej właśnie wyspie, chodzi tu o Puerto Rico, mówi się w amerykańskiej kampanii wyborczej bardzo dużo, a jej kwestia może zaważyć na prezydenturze. Czemu tak się stało? O tym Michał Strzałkowski. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America, for a small fee in America. Puerto Rico wielu kojarzy się z dwukrotnie sfilmowanym słynnym broadwayowskim musicalem West Side Story. Ta kopiująca historię Romeo i Julii historia dotyczyła m.in. portorykańskich imigrantów w Nowym Jorku w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Najsłynniejsza piosenka z tego musicalu stawiała w wątpliwość to, czy Portorykańczyków traktuje się w USA z należytym szacunkiem. Kwestia szacunku do Portorykańczyków wróciła teraz na finiszu amerykańskiej kampanii wyborczej. Stało się tak za sprawą występu konserwatywnego komika Tony'ego Hinchcliffe'a, który na finałowym wiecu Donalda Trumpa w nowojorskim Madison Square Garden rzucił taki żart. It is absolutely wild times. To są absolutnie niesamowite czasy. Naprawdę, sporo się dzieje. Nie wiem, czy wiecie, ale na oceanie jest teraz prawdziwa wyspa ze śmieci. Nazywa się chyba Puerto Rico. Floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Ten mało wyrafinowany dowcip oburzył mieszkańców Puerto Rico. Karaibska wyspa jest tak zwanym amerykańskim terytorium nieinkorporowanym. Oznacza to, że jest pod władzą Waszyngtonu, ale nie ma statusu 51 stanu. Jej mieszkańcy mają amerykańskie obywatelstwa, ale nie wybierają swoich przedstawicieli do kongresu, ani nie głosują w wyborach prezydenckich. Mają jednak prawo osiedlać się swobodnie na stałe w Stanach Zjednoczonych i kiedy to zrobią, zyskują wszystkie prawa wyborcze. Szacuje się, że w kontynentalnej Ameryce mieszka około miliona Portorykańczyków. Ich oburzenie może się już przełożyć na wyniki wyborcze. Pomogliśmy zbudować ten kraj, tak jak wszystkie inne grupy etniczne. Dlatego nikt nie ma prawa mówić nam w twarz takich rzeczy. Każdy wie, że Portorykańczycy to ludzie ciepli i otwarci, ale nie dajemy na siebie pluć i nie zgadzamy się, aby budować kampanię wyborczą na nienawiści do nas. Mówi urodzony w Puerto Rico fryzjer z Tampy na Florydzie Jose Crespo. Co prawda Portorykańczycy, tak jak większość amerykańskich Latynosów, głosują zwykle na demokratów, a gwiazdy pop o portorykańskich korzeniach, jak Ricky Martin, Jennifer Lopez czy raper Bad Bunny, otwarcie popierają Kamalę Harris, to jednak chamskie żarty o Puerto Rico mogą się stać dla Donalda Trumpa kłopotem, bo zmobilizują do głosowania przeciw niemu tych Portorykańczyków, którzy nie zamierzali w ogóle głosować. A bardzo dużo mieszka ich akurat w tych stanach, które są kluczowe, jak Floryda, Pensylwania, Wisconsin, Georgia czy Karolina Północna. Dlatego Trump zaczął na swoje wiece przyprowadzać portorykańskich zwolenników, aby go chwalili. Sam też się chwalił. Myślę, że żaden prezydent w amerykańskiej historii nie zrobił więcej dla Puerto Rico niż ja. Nikt nie kocha Portorykańczyków jak ja, więc nie dziwię się, że mnie tam doceniają. Ale to rzeczywistość, która istnieje tylko w głowie Donalda Trumpa. Sondaże jasno pokazują, że Portorykańczycy oceniają jego prezydenturę fatalnie. Pamiętają mu przede wszystkim to, że gdy w wyspę uderzył w 2017 roku huragan Maria, trumpowska administracja obcięła wyspie fundusze pomocowe. Oficjalnie z powodu panującej na wyspie korupcji, ale wielu Portorykańczyków uznało, że to sygnał, że są dla Trumpa obywatelami drugiej kategorii. Zwłaszcza, że na ich ówczesne protesty reagował pogardliwymi uwagami, a na wyspę udał się dopiero, gdy przekonali go do tego doradcy. Mieszkanka portorykańskiej stolicy San Juan, Carol Maldonado Cortez, nie zostawia na Trumpie suchej nitki. Sądzę, że on i jego ludzie myślą o nas bardzo źle i dlatego pozwalają sobie na takie żarty. Dla nich to śmieszne, dla nas obraźliwe. Myślę, że to dowód na to, że Trump nie tylko nie lubi Portorykańczyków, ale w ogóle wszystkich Latynosów i ma ich za śmieci. Poważne potknięcie sztabu Trumpa szybko wykorzystali sztabowcy Kamali Harris, która wprost oskarża teraz swojego konkurenta o rasizm, ksenofobię i szowinizm. A urzędujący prezydent Joe Biden nazwał słowa, jakie padły na wiecu Trumpa na temat Puerto Rico, żenującymi i haniebnymi. Jakie będą konsekwencje tych słów? Jak mogą wpłynąć na, być może, wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych? To także jutro w naszym cyklu Trump kontra Harris przed godziną 17 w audycji popołudniowej. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy,

Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert, a do tego na produkty w promocji do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze. A wszystkie dostępne niemalże od ręki. Czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Już po 18.30. Anna Kowalik-Brankati, skrót serwisu Trójki. Po południu ostrzelano rakietami rejon, gdzie stacjonują siły polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ostrzału dokonały najprawdopodobniej siły Hezbollahu, które wystrzeliły rakietę w stronę Izraela. Nikt nie ucierpiał. Zaledwie jeden dzień trwał trzeci proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Sąd wysłuchał tylko oskarżonego. Adam Z. powtórzył, że nie przyznaje się do winy. Nadal jest oskarżony o zabójstwo, choć rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak, nie wyklucza innego finału sprawy. Zgodnie z aktem oskarżenia wydarzyło się to, że oskarżony zabił Ewę Tylman. Ale bierzemy pod uwagę również możliwość taką, że sąd nie uwzględni dowodów, a poprzestanie na kwestii nieudzielenia pomocy i mam nadzieję skazanie chociażby za ten czyn. Oskarżony i ofiara byli znajomymi z pracy. W listopadzie 2015 roku wracali z firmowej imprezy. To wtedy Ewa Tylman zaginęła. Ponad pół roku później jej ciało znaleziono w warcie. Do 72 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w regionie Walencji w Hiszpanii. W całym kraju ogłoszona została żałoba narodowa. Silny nurt porywał drzewa i niszczył budynki. 150 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. Podtopienia odnotowano także na południu Hiszpanii, w Andaluzji. Premier Słowacji jest gotów rozmawiać z Władimirem Putinem. Robert Fico powiedział o tym w rosyjskiej państwowej telewizji. W wywiadzie udzielonym czołowej kremlowskiej propagandystce krytykował Unię Europejską i sojuszników Ukrainy. Prowadząca program Olga Skabiejewa zapowiedziała rozmowę jako wywiad z politykiem, który przeżył zamach na swoje życie za poglądy na Ukrainę. Pełny serwis Trójki o 19. Niech, no dobrze, policzę za 28 minut. Będzie 19. A właśnie, a propos liczenia. Ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Senat przyjął bez poprawek nowe stawki akcyzy na papierosy. Teraz został już tylko albo i aż podpis prezydenta. Podatek ma wzrosnąć już w marcu o 25%. Z początkiem 2026 roku pójść w górę o kolejne 20%, a rok później z tego poziomu wystrzelić jeszcze o 15%. To oczywiście oznacza nowe wpływy do budżetu każdego roku 3,5 miliarda złotych. A pieniądze się przydadzą, bo po wczorajszej nowelizacji tegorocznego planu wpływów i wydatków państwa deficyt wzrósł o 56 miliardów złotych do rekordowych ponad 240. Projekt ustawy w sprawie wolnej od pracy Wigilii Bożego Narodzenia trafił do sejmowych prawników i czeka teraz na opinię. Tak mówił marszałek Izby Niższej Szymon Hołownia. Więc jeżeli nadam mu numer druku, a nadam natychmiast po tym, jak uzyskam pozytywną rekomendację, to musimy odczekać 7 dni, żeby ten projekt znalazł się na sali plenarnej. Jeżeli się natomiast okaże, że będzie jakaś pilna potrzeba ze strony parlamentarzystów, którzy będą chcieli, żeby ten projekt procedowany był szybciej, to się będziemy zastanawiać, czy na tym głosować. Chodzi o projekt, który złożyła do laski marszałkowskiej Lewica. Barwy partyjne są tu nie bez znaczenia, bo wygląda na to, że będzie to kolejna sporna kwestia w koalicji. Na pewno nie zgodzę się na wprowadzenie wolnej od pracy Wigilii w tym roku. Tak zadeklarował w TVP Info minister rozwoju Krzysztof Paszyk. Stwierdził, że owszem, jest otwarty na rozmowę o takiej zmianie, ale w przyszłym roku, a nie teraz, kiedy firmy mają już na przykład zakontraktowane sklepy. Za wolną Wigilią opowiedział się z kolei minister rolnictwa Czesław Siekierski. Żeby było ciekawiej, obaj panowie są z PSL, a pytany z kolei przez Radio Z prezydent Andrzej Duda o swoją reakcję na ewentualną ustawę powiedział: myślę, żebym podpisał. A skoro mówimy o dniach wolnych, to jeszcze przypomnienie Wszystkich Świętych już pojutrze. Warto pamiętać, że tego dnia większe sklepy będą zamknięte, podobnie jak w niedzielę 3 listopada. Sieci handlowe zapowiadają, że jutro ich sklepy będą otwarte dłużej. Czy Pekin wstrzyma inwestycje na starym kontynencie? Od dziś w Unii Europejskiej obowiązują dodatkowe cła na chińskie elektryki, to nawet 45%. Państwo środka ma potężną bijącą kartę w postaci inwestycji motoryzacyjnych i, jak pisze Reuters, może użyć jej w stosunku do niektórych krajów. Według informatorów agencji Reutera 10 października chińskie Ministerstwo Handlu zorganizowało spotkanie z przedstawicielami chińskich koncernów motoryzacyjnych, na którym polecono wstrzymanie inwestycji w krajach, które zagłosowały za wprowadzeniem ceł. Zachęcano zaś do inwestowania w krajach, które głosowały przeciw. Wcześniej spekulowano, że po wprowadzeniu ceł na elektryki z Chin Pekin w ramach działań odwetowych może rozpocząć własne śledztwo w sprawie rzekomego niedozwolonego dotowania przez Komisję Europejską przemysłu rolno-spożywczego, co mogłoby uderzyć m.in. w polskich producentów mleka. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. A przypomnijmy jeszcze, że za przyjęciem nowych ceł głosowały m.in. Francja, Włochy i oczywiście Polska. Największa gospodarka świata nieco zwalnia, choć cały czas napędzają ją ogromne wydatki konsumentów. Mowa o Stanach Zjednoczonych, których PKB w trzecim kwartale wyniósł 2,8%. Dziś poznaliśmy też dane o PKB w strefie euro, które zaskoczyło z kolei pozytywnie. Na trzeci kwartał złożyło się jednak wiele wydarzeń jednorazowych, jak choćby olimpiada, która podbiła nieco wzrost gospodarczy Francji. Ostatni kwartał roku ma być dla tak zwanej eurozony gorszy. Na polskiej giełdzie dzisiaj pogrom, WIG20 niemal 2,5% pod kreską. A co z walutami? Tutaj stabilnie. Za franka płacimy 4,63, za euro 4,35, funt kosztuje 5,21, dolar 4,01 zł. A jeśli chodzi o wyliczankę, handel jutro, 31 października, czynne. Czynne, pierwszego, nawet dłużej. Tak, pierwszego w piątek nieczynne. Drugiego w sobotę czynne. Trzeciego w niedzielę nieczynne. I czwartego w poniedziałek czynne. Taki przekładaniec się zrobił, no? A jeśli chodzi o pogodę, jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, deszcz, mrzawka głównie na północy i wschodzie, a więc uważajmy na drogach, do tego wiatr porywisty na północy w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 14 stopni na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. 10 mi się wyrwał. 1 października, no tak, przyszłego roku ma ruszyć skup butelek, ale o czym należałoby pamiętać, wprowadzając system kaucyjny? Może zróbmy tak, że zamiast opakowań w bloku z kranu będzie leciało mleko, woda, no woda to leci, no i tak dalej. To coś dla naukowców. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. No słyszę, humor dopisuje. Konsultacje społeczne z Państwa udziałem w sprawie skupu butelek. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na sygnały. Jakże ważny temat. Te butelki powinny być gniecione na kręczki osobnie, bo są punkty, co zbierają na kręczki. Butelka zakręcona to zajmuje dużo miejsca, a towaru zero. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Minut pozostało do godziny 19. Teraz w popołudniowym zapraszamy do trójki to, co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Nie obiecuję dzisiaj łatwej opowieści. Bohaterki reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego usunęły ciążę. Każda z nich miała wtedy 30 lat. Jedna, poddana rodzinnej presji, żałuje tego, co zrobiła. Druga nie ubolewa nad swoją decyzją. Ta historia to opowieść o niejednoznaczności, którą charakteryzuje ten problem. W reportażu nikt nikogo nie ocenia. Bohaterki mówią o ważnych dla siebie sprawach i są bardzo szczere. Obie kobiety, mimo różnych doświadczeń i emocji, dzielą się swoimi historiami. Warto ich posłuchać w momencie, gdy przypominamy sobie październikowe czarne marsze. Protesty wywołane zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce. Żałuję, nie żałuję. To reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Posłuchajmy. Mieszkaliśmy razem z moją mamą. Moja mama była osobą bardzo apodyktyczną i z moją mamą nie było dyskusji. Stwierdziła, że absolutnie nie mogę urodzić kolejnego dziecka i powinnam jak najszybciej załatwić sprawę. Przyszła, rzuciła pieniądze, bo jeżeli nie, to musimy się wynosić. Mój mąż absolutnie nie stanął ani w mojej obronie, ani w obronie swojego dziecka. Przemilczał sprawę, jakby to jego nie dotyczyło. To była taka klasyczna historia. Poznaliśmy się w pracy, bardzo szybko jakoś się polubiliśmy i zaczęliśmy się ze sobą spotykać. I no, miesiąc po chyba pierwszej randce okazało się, że no jest możliwe, że niestety będę w ciąży. Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy przestraszyłam się, że stosunek mógł nie być do końca zabezpieczony. No ale okazało się, że ten pech trafił na mnie. I też również z tego powodu, że ten związek był tak krótki i tak mało się znaliśmy, no wydało mi się to zupełnie nieodpowiedzialne, żeby teraz bawić się w dom i udawać, że jesteśmy szczęśliwą rodziną, skoro znamy się kilkanaście tygodni i dopiero się tak naprawdę poznajemy. To opowieść dwóch kobiet, które mając około 30 lat usunęły ciążę. Jedna z nich, Natalia Bruniarczyk z Warszawy, nie żałuje swojej decyzji. Druga, Iwona, z którą rozmawiam w pomieszczeniu przykatedralnym na Jasnej Górze w Częstochowie, dziś nie może się pogodzić z aborcją. W niechcianą ciążę zaszła z własnym mężem. Mówi pod zmienionym imieniem, bo, jak podkreśla, to pójdzie na całą Polskę. Mam dwójkę dzieci, które urodziłam przed zabiciem kolejnego dziecka. Mama stwierdziła, że sobie finansowo nie poradzimy. No i z racji tej, żebyśmy mieli lepiej w życiu, to lepiej mieć dwójkę dzieci, bo i tak kosztują dużo. No tak jak każda inna rodzina, oboje pracowaliśmy. Mieszkaliśmy, co prawda, u mamy. I mama twierdziła, jej dom, jej warunki. Ona stawia warunki. Powiedziała pani nie? Ja się tak bałam mojej mamy, że nie miałam na tyle siły. Miałam wtedy 28 lat, więc teoretycznie mogłabym zakładać rodzinę. Miałam pracę, mieszkałam co prawda w mieszkaniu ze współlokatorkami. Nie było mnie stać na mieszkanie samodzielnie. Ale też ja po prostu się emocjonalnie nie czułam gotowa. Nie czułam, że to jest dobry moment w życiu na zakładanie rodziny. I też czułam takie rozczarowanie sobą, że jest ta sytuacja i teoretycznie już powinnam być gotowa do bycia matką, zarówno finansowo, jak i emocjonalnie, a tu okazuje się, że ani finansowo, no bo ta pensja jest taka raczej średnia i raczej nie starcza nawet na samodzielne właśnie mieszkanie, czy na odłożenie pieniędzy. Żyło się raczej z miesiąca na miesiąc, no i tutaj spada taki poważny problem, który trzeba rozwiązać, a jeżeli się go nie rozwiąże, no to to życie się wywróci naprawdę do góry nogami. Ja uważam, że to jest wystarczający powód, że jeżeli nie jesteśmy gotowe, przeraża nas to, no to nie musimy kontynuować ciąży za karę albo dlatego, że tak wypada. Ile pani miała lat, gdy zaszła w tę trzecią ciążę? Byłam przed 30. Mój mąż też stosował przemoc psychiczną w stosunku do mnie. Wybierał na mnie presję wszelkiego rodzaju. Był człowiekiem też uzależnionym, ale uzależnionym od hazardu, więc tutaj krycie jego takich wybryków, również finansowych, to, że nie było w domu pieniędzy właśnie dlatego, że je wydawał na hazard, a ja starałam się potulnie wszystkie te pożyczki, kredyty spłacać, bo tak należało, prawda? A on? Co on na to? On był bardzo wspierający. Powiedział, że zrobię to, co uważam, że niezależnie od tego, jaką decyzję podejmę, to on będzie. Wsparł mnie w finansowej organizacji też tabletek aborcyjnych. Był ze mną w trakcie. Chyba był bardziej przerażony niż ja, bo trochę się na pewno o mnie martwił i to też to było 10 lat temu. Wiedza o tabletkach aborcyjnych nie była aż tak duża, jak jest teraz w społeczeństwie. Była taka z tyłu głowy obawa, że nie wiadomo co biorę, co się stanie, jak się ta aborcja potoczy, więc dobrze było go mieć przy sobie i był bardzo wspierający, ale też było tak, że to ja musiałam go trochę uspokajać i mówić, jest wszystko okej, nie musisz się martwić. Nie spotkałam na swojej drodze w tym czasie żadnej osoby, która by mi powiedziała, że to jest po prostu zabicie dziecka. Zabieg, skrobanka, krótka piłka, nie ma sprawy. Lekarz, u którego leczyłam się w zasadzie od początku, gdy zaszłam pierwszą ciążę, później prowadził drugą ciążę, oczywiście on to raz, dwa zrobimy, nawet tutaj powinnaś i w ogóle. Wręcz mnie do tego nakłaniał, to nie ma żadnej sprawy, to raz, dwa się załatwi i będzie dobrze. I ja też zawsze miałam z tyłu głowy taką myśl, ponieważ mam niepełnosprawnego brata, że też kiedyś będę miała niepełnosprawne dziecko i bardzo się tego bałam. Wiem, jak się żyje w Polsce rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi, wiem, że państwo nie jest tutaj bardzo wspierające i to też w mojej głowie funkcjonowało. Taki lęk, że co ja zrobię, jeżeli okaże się, że na przykład moje dziecko będzie chore, albo co zrobię, jeżeli okaże się, że w trakcie ciąży się coś wydarzy. Czy ja sobie poradzę z tym stresem, czy ja sobie poradzę z takim lękiem po prostu o to, co będzie. Ja nie chciałam tego lęku, ja nie chciałam tego stresu, ja chciałam... Tak, być może nie chciałam zmieniać swojego życia po prostu. To był koniec lat 80. Było to po tak zwanej znajomości, ponieważ moja mama znała tego pana doktora, pracowała tym samym szpitalu, w którym on pracował. A to była legalna aborcja? Nie. No zawsze można powiedzieć, że jest to jakiś zabieg innego rodzaju, który też wymaga czyszczenia, prawda? Przerost błony śluzowej czy cokolwiek innego. Ja też do końca sobie nie zdawałam sprawy, na czym polega ta aborcja. Zabieg, koniec, kropka. Wszyscy to robią, nic się nie dzieje. Natomiast po samej aborcji starałam się w ogóle o tym nie myśleć, zapomnieć. Rzuciłam się w wir różnych dziwnych rzeczy, więc jakieś wyjazdy, imprezy towarzyskie, tutaj też i alkohol. Po prostu zagłuszyć to, co się we mnie działo. Wcisnąć to gdzieś głęboko do podświadomości. Myślę, że broniąc siebie w podświadomości, zostałam na etapie zabiegu. Nie przyjmując do siebie tego, że to jest jednak zabicie swojego dziecka. Ja to zrozumiałam po wielu, wielu latach. Wcześniej była pani za aborcją. Popierała pani aborcję. Tak, po mojej aborcji, dlatego że chciałam w ten sposób jak gdyby wyczyścić swoje sumienie, zagłuszyć swoje sumienie. I to mi pomagało nie rozpatrywać i nie oskarżać się, tylko jak gdyby przenieść odpowiedzialność na wszystkich wkoło, tak? Tak, zrobiłam źle, ale inni też robią źle. Ja byłam bardzo przerażona. Pamiętam, że jak tylko dotarłam do domu, to wzięłam pierwszą tabletkę i nie mogłam się doczekać następnego dnia, żeby wziąć kolejną część tabletek, które rzeczywiście powodują skurcze macicy i poronienie. Ale im bardziej się zbliżał ten czas, tym bardziej się bałam, że umrę, że się wykrwawię, że w zasadzie po prostu padnę na kafelkach w łazience i moja współlokatorka będzie musiała mnie zbierać. Bardzo dużo miałam takich myśli, czy powinnam zadzwonić do mamy i jej to powiedzieć. Naprawdę bałam się śmierci. Naprawdę się tego bałam. I bałam się też tego, że to wyjdzie na jaw. Że ja będę musiała jechać do tego lekarza, będę musiała powiedzieć, co wzięłam, że zrobi się z tego afera, że w ogóle muszę to ujawniać komuś. No ale jak już przyszedł ten piątek, bo to był piątek wieczór i wzięłam te 4 tabletki, no i po godzinie od przyjęcia leków zaczęłam krwawić. To była pierwsza ulga, to był pierwszy moment, kiedy pomyślałam sobie, Jezu, to się dzieje, te leki działają, to się wydarzy. Jest szansa, że naprawdę za 5 godzin będzie po wszystkim. No i dla jednych kobiet to jest dziecko i ja im daję pełne prawo, żeby to tak nazywać. To jest ich ciąża, one mogą nawet nadać temu imię. A dla innych kobiet to jest dowód na to, że już nie są w ciąży. Mówię, ja zrozumiałam to kilkadziesiąt lat później i powrócił tak straszliwy ból serca, nie do wyobrażenia. I powrócił tak niesamowity ból i tęsknota za tym dzieckiem, że wręcz do fizycznego bólu. Relacje były coraz trudniejsze, ponieważ we mnie narastała jakaś taka złość. Też mój stosunek do moich dzieci był bardziej taki oschły, może bardziej taki agresywny. Również relacje z moim mężem. Oddaliliśmy się od siebie. Do mojej mamy też już czułam taki mocny dystans. Też brakowało tej miłości, zarówno w stosunku do mamy, jak i do mojego męża. Nikt nie pytał, jak ja się czuję, czy... Nikt, po prostu nikt. Ja zostałam z tym zupełnie